wyobrażam taką piękną, globalną apokalipsę i spadające bomby termojądrowe, to widzę siebie właśnie przy odbiorniku radiowym. Gościem w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w transmisji w audycji Ludzie był właśnie wracający do księgarni z nową książką Piekło jest puste, Remigiusz Mróz. Dziękuję ci bardzo. Tak, dawno mnie nie było. Dziękuję. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 25 września. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Na przejścia graniczne z Białorusią wraca ruch. Zablokowano je 12 września. Czwartego 19-latka podejrzanego o planowanie zamachów zatrzymano w Olsztynie. Rozstrzygnięto konkurs edukacyjny towarzyszący kosmicznej misji Ignis. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Port lotniczy w duńskim Aalborgu został zamknięty z powodu dronów, które pojawiły się nad lotniskiem. Informację potwierdził agencji Reutera rzecznik prasowy portu. Z powodu utrudnień 4 loty do Aalborga zostały przekierowane na inne lotniska. Straż Graniczna jest gotowa na odprawę samochodów. O północy został wznowiony ruch na przejściach granicznych z Białorusią po 13 dniach zamknięcia. Otwarte będą przejścia kolejowe, a także dla ciężarówek i samochodów osobowych. Major Dariusz Sienicki z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej deklaruje, że strażnicy są gotowi do pełnienia służby na przejściach. Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej są przygotowani do wznowienia odpraw granicznych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba do odpraw granicznych, będą kierowani dodatkowi funkcjonariusze. Granica z Białorusią została zamknięta 12 września. 19-letni zamachowcy byli już pod koniec przygotowań do ataku terrorystycznego na szkołę w Olsztynie. Inspirowali się ideologią prawicowych zamachowców, tak mówi Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu Kolegium Civitas. Wczoraj zatrzymano czwartego nastolatka, który miał planować atak. Jak mówi ekspert, nie wiadomo jeszcze, czy nastolatkowie sami inspirowali się historiami znanych terrorystów, czy ktoś ich do tego nakłaniał. Motywacją było wywołanie takiego efektu psychologicznego, wywołanie paniki, strachu, destabilizacja, tak żeby żadne środowiska nie czuły się bezpiecznie. W czerwcu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 19-latków, którzy planowali zamach na szkołę w Olsztynie. To był poważny incydent. Tak wydarzenie z 14 września na lotnisku w podkrakowskich Balicach opiniuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podczas lądowania samolot linii Enter Air lecący z tureckiej Antalii wpadł w pas zieleni. Na pokładzie było 190 pasażerów. Nikomu nic się nie stało, ale lotnisko przez kilka godzin było sparaliżowane. Jak mówi Michał Ombach z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, teraz musi być zbadany każdy aspekt. Prowadzimy badanie co do ustalenia przyczyn, okoliczności. Nasze zainteresowanie kieruje się przede wszystkim w stronę załogi, przygotowania tej załogi, samolotu, całej procedury podejścia i fizycznie owego lądowania, ale także przygotowania chociażby portu lotniczego, stanu drogi startowej. Wiemy, że chwilę przed tym lądowaniem padał deszcz, natomiast nie były to warunki w żaden sposób nadzwyczajne, a już na pewno nie skrajne do lądowania. Z ustaleń komisji wynika, że krakowskie lotnisko bardzo dobrze poradziło sobie z groźną sytuacją. Premierka Włoch Giorgia Meloni potępiła atak dronów na międzynarodową flotylę płynącą z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Jednocześnie skrytykowała tę inicjatywę, podkreśliła, że pomoc można dostarczyć inaczej. To wszystko jest niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Nie ma potrzeby, by narażać swoje bezpieczeństwo. Nie ma potrzeby, by przedostawać się na teren wojny, by dostarczyć pomoc dla Strefy Gazy, którą włoski rząd mógłby dostarczyć w kilka godzin. Na skutek ataku dronów uszkodzone zostały 3 jednostki flotylli, ale podróż jest kontynuowana. Izrael zapowiedział, że nie dopuści statków do Strefy Gazy. Animacje, makiety, eksperymenty, a nawet grafiki. W Warszawie odbył się wielki finał konkursów edukacyjnych towarzyszących misji Ignis. Tematem wyróżnionych prac jest kosmos, fizyka i chemia. Wśród wyróżnionych projektów jest praca uczennic ze Szkoły Podstawowej w Kątach Wrocławskich. Jedna z nich, Lucja Miszon, mówi, że celem było stworzenie animacji, która dotyczyła technologii kosmicznych używanych na Ziemi. Rysowaliśmy obrazki i później tu oto pan Łukasz złączył to z naszą koleżanką Lilą w całość film, w animację i wygraliśmy. Jednym z nagrodzonych projektów są także eksperymenty, które przeprowadził podczas swojej misji w kosmosie polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Uczony powiedział, że jednym z doświadczeń było zachowywanie się cieczy w przestrzeni kosmicznej. Ściereczka z wodą była jednym z eksperymentów, to prawda. Nasączyłem małą ściereczkę, mały ręcznik pająk wodą. Wyróżnieni otrzymali m.in. teleskopy, inne narzędzia naukowe, a także możliwość odwiedzenia obserwatoriów astronomicznych. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Kosmiczna. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i od rana pogodnie, jednak na południu pojawią się słabe opady deszczu albo mrzawki. W nocy od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 w centrum i 10 nad morzem. Lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. W ciągu dnia od 12 do 16 stopni. Autopromocja. Hi, it's Nabaya Garcia here and you're listening to Polish National Radio 3. Jest wybitną, młodą saksofonistką, obdarzoną nietuzinkowym talentem i wyjątkową charyzmą. Jedną z czołowych postaci tworzących współczesną brytyjską scenę jazzową. Nabaya Garcia. Podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce porozmawiała z Trójką. Opowiedziała o klimacie londyńskiej Camden Town, gdzie dorastała, czy Milesie Davisie. Zapis rozmowy w sobotni wieczór w audycji Jazz and Bass między 21 a 23. Zapraszam, Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór po północy. Bażancie serce. Ania Lalka i Olga Szućko, zostajemy z wami do drugiej, a na start świeżutka Florence and the Machine. Premiera z dzisiaj, pierwszy raz w Trójce. Single One of the Greats z nadchodzącej płyty. I called up from under the earth, broken nails and coughing dirt, spitting out my song. So you could sing along, oh. And with each bedraggled breath, I knew I came back from the dead to show you how it's done, to show you what it takes. Conquer and to crucify, to become one of the greats, one of the greats. I kept a scream inside my chest, killed everyone I'd ever kissed, hung them on the wall like trophies, each name a stain upon my lips. I told the truth but could never see it through. You see yourself hung on the wall, but that song is not about you. I wrote down all my fumbling visions, transmitted via television. Got everything I thought I wanted and cried, hungover in a hotel closet. Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Arms outstretched back from the dead. Streetlights made flesh in my dresses, in my flowering sadness, like a woman to profit from her madness. I was only beautiful under the lights, only powerful there. Burned out at 36, why did you dig me up for this? Arms outstretched back from the dead. One of the greats, one of the greats. But find powerless, sexy. So this one's for the ladies. Do I drive you crazy? Did I get it right? Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Arms outstretched back from the dead, streetlights bursting overhead. Arms outstretched back from the dead, streetlights bursting. Kilka tygodni temu grałam premierowo Everybody Scream, dzisiaj One of the Greats. Lawrence Welch lubi chyba środowe wieczory na swoje premiery. Ja się cieszę, bo mogę grać w Bażancim Sercu. Tym razem niemałe zaskoczenie, bo aż 6,5-minutowy singiel i taka ekspresja ogromnego emocjonalnego kosztu bycia wielkim, ceny bycia artystką. Polecam zgłębienie się w tekst, ponieważ znajduje się tam sporo dość ostrych komentarzy na temat branży muzycznej, ale też takie wnikliwe spojrzenia na wieloletnią karierę artystki. Oczywiście czekamy na całą płytę, która ukaże się 31 października. A dzisiaj w audycji Bażancie Serce z pewnością jest autentyczność. To jest to spoiwo między artystami, a wyjątkowo poczułam to z polskiej premiery albumu Miłość i inne perwersje. Rozpoczyna go utwór Romantyczność to przekleństwo. Mateusz Tomczak. Przestań się drożyć. Tak naprawdę nie chcę, byś przestała. Potrzebuję odrzucenia, miejmy dotyk, przewidzenia. A to wszystko jest do zniesienia, póki dasz mi siebie głaskać, póki zapewniasz złudzenia. Do naszej i nie było takiej ważnej jak ty. Pozwól mi na ciebie patrzeć, chociaż tyle z tego znowu mi zostanie, bo przy ciebie znowu z łóżka dziś nie wstanę. tkwić będzie twarda. Nie mogę zasnąć przy tobie, zbyt się ekscytuję. Ty odpływam w połowie, wiedząc co ja czuję. Moja miłość jest prawdziwa, w przeciwieństwie do naszej. Do naszej i nie było takiej ważnej jak ty. Pozwól mi na ciebie patrzeć, chociaż tyle z tego znowu mi zostanie. Bo przez ciebie znowu z łóżka dziś nie wstanę. Utwór z albumu Miłość i Perwersje. Romantyczność to przekleństwo. Jak pisze Mateusz Tomczak, cały album to kolekcja 10 piosenek o miłości, romansie, odrzuceniu seksualności, lękach, niepokoju i złamanym sercu. I choć taka mieszanka to może stworzyć banał, Tomczak ucieka od tego, tak jak ucieka od pruderii, bo ta seksualna mieszanka balansująca na granicy staje się tutaj ważnym kluczem interpretacyjnym. W tej godzinie audycji z pewnością się na tym skupię. Mam kilka skojarzeń muzycznych, które będą towarzyszyć tej płycie w Bażancim Sercu. Rozmazana okładka płyty Mateusza Tomczaka, wręcz pornograficzna estetyka, kojarzy się z jednym z pierwszych albumów The Cure, który zresztą inspirował artystę też na innych etapach jego twórczości. Mowa o Pornography, a z niego singiel Figurehead. Litania o miłości i pożądaniu, czyli Figurehead od grupy The Cure. Niesamowicie mroczna, wpychająca słuchacza w najgorsze zakamarki zawiłej relacji, czy to miłosnej, czy tej z uzależnieniem. Robert Smith mówił, wspominając Pornography, płytę, na którym znalazł się utwór Figurehead: nie mam szczególnie miłych wspomnień z tą płytą, ale uważam, że to jedna z najlepszych, jakąkolwiek, kiedykolwiek zrobiliśmy. Myślę, że fani The Cure zgodzą się, bo koło Disintegration jest to jedna z tych płyt, która definiuje nasze myślenie o tym zespole. Zespole, który balansuje na granicy romantyzmu podbijanego synth-popem, a tym chłodem coldwave'owym. I to jest coś, co łączy The Cure z Mateuszem Tomczakiem, z pewnością inspirującym się grupą. I jak on mówił o płycie Miłość i Perwersji, o której dzisiaj mówię w audycji, świat przedstawiony na albumie jest pełen miłosnej agresji, żalu, depresji, ale też wiary i romantycznej delikatności. Na tym albumie znalazł się utwór Dotyk nie może kłamać. Wszystko jest wspaniałe, gdyby ty Maniakalna obsesja i melancholia to jest coś, co łączy wszystkie płyty Mateusza Tomczaka. Wcześniej ukazał się Ekshibicjonizm oraz Niektóre sekrety powinny pozostać marzeniem. I te płyty łączy takie bijące poczucie winy i pewna aura wstydu, ale też niesamowita wrażliwość i emocjonalność artysty, ale także jego talent produkcyjny. Wszystkie utwory z tej płyty wyprodukował sam Mateusz Tomczak, który zajmuje się również pisaniem utworów dla różnych artystów. No i dąży do takiej ciągłej kreacji i myślę, że jest bardzo autentyczny w tym, co robi, raczej nie goni za hitowością, choć życzyłabym sobie, gdyby takie popowe utwory były na tapecie tych popowych playlist, bo myślę, że to są naprawdę dobrze napisane utwory, nie tylko tekstowo, ale też w tej warstwie art-popowej i alternatywno-popowej, wykorzystując różne ciekawe elementy syntezatorowe. Posłuchajmy jeszcze więcej, tym razem Nie tęsknię, to smutek. Mroczne i surowe brzmienia Tomczaka ocierają się o synth-popowe legendy, ale artysta nie ukrywa swojej miłości do zespołu Nine Inch Nails, a ten także prezentuje teksty z pogranicza miłości i cierpienia. Wybrałam ten z debiutanckiej płyty. Still Wszystkie teksty utworów na debiucie Nine Inch Nails, czyli Pretty Hate Machine, poruszają tematy lęku, zdrady, nienawiści, obsesji miłosnej. W tekście emanuje autoagresja, walka, ale też duże poczucie i pragnienie uległości, poddania się uczuciu, które jednocześnie niszczy. Co ciekawe, sam Trent Reznor powiedział, że utwór dotyczy nie tylko tej relacji międzyludzkiej, ale w metaforyczny sposób odnosi się też do uzależnienia. Również masochistyczny i na granicy tej miłości i nałogu, no i także z debiutu, choć to rok 1967 i The Velvet Underground i Nico. Klimat dekadencji i, cytując jedną z recenzji, speluny w Marrakeszu tonącej w opium i sadomaso. Venus in verse. sleep 4,000 years, 1,000 dreams. The boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Ta gitara, te elementy perkusyjne nadające bardzo charakternego, trochę marokańskiego klimatu, to Velvet Underground z lat 60. Venus in Furs. Cały czas splatam ekstazę i zatracanie się w uczuciu, ale też niejednokrotnie w uzależnieniu w tekstach artystów. I zderzam to z obrazami śmierci, odrodzenia. To obrazy, które malowali nie tylko artyści muzyczni XX wieku, ale też bezpośrednio malarze i pisarze sprzed lat. A tej estetyki czepia się też polska kolejna artystka dzisiejszej audycji, czyli Kasia Linz, która nie ukrywa tego połączenia miłości i śmierci. To była estetyka jej poprzednich płyt, ale też nadchodzącego materiału, czyli jej interpretacji Grzegorza Ciechowskiego. Na tej płycie znajdzie się singiel Śmierć w bikini. Twój jeden szept, twój Kasia Linz w Bażancim Sercu kilka tygodni temu tłumaczyła mi, że na co dzień porusza się w podobnych rejestrach w świecie sztuki i popkultury co Grzegorz Ciechowski i ten rodzaj symboliki, którego używał, do niej docierał i wciąż dociera, w tym sensie z jego liryką czuję pokrewieństwo, może dlatego, że to taki nocny, duszny, erotyczny świat, a jednak nie jest bynajmniej tani. Jest nasycony doświadczeniami, interpretacjami i to cenię zdecydowanie w Kasi Linz, że ta interpretacja w jej przypadku, no cóż, zniosła próbę czasu i dała temu utworowi taki nowoczesny sznyt, ale wciąż zachowując jakąś taką godność do tego przecież legendarnego utworu. Ja wracam do czwartej płyty Linz, czyli do Omenu i do utworu idealnie wpasującego się do dzisiejszej audycji, czyli Do śmierci mamy czas. Zawsze jest niepewność, chcę Cię. też mnie. Zawsze gdy to sięgam szczęścia, budzi się we mnie dziwny lęk i nie rozumiem, jak to działa, gdy przytulasz przecież mnie. Nawet kiedy wszystko utwór Jesteś wszystkim, czego chcę, z płyty, która stała się pejzażem pierwszej godziny audycji Bażancie Serce, płyty Miłość i perwersje Mateusza Tomczaka. Stwierdziłam przed audycją, że w czasach, gdy we współczesnej branży seksualność bywa traktowana wyłącznie jako produkt, jako pretekst do kontrowersji lub zamykana jest w takich bardzo jednak pruderyjnych ramach, Mateusz Tomczak zrywa z autocenzurą, dlatego też postanowiłam powiedzieć więcej o tej płycie w dzisiejszym programie. Mimo wszystko chcę też podkreślić, że zachowuje tę subtelność opowiadając o miłości, pragnieniach wciąż z młodzieńczej, bardzo kruchej i wrażliwej perspektywy. Polecam odsłuch całego albumu. W kolejnej godzinie audycji zanurzamy się w muzyce elektronicznej z aktualnym wątkiem, bo dotyczącym filmu.